चतुर हस्त तुम एक दंतम चतुर्हस्त तुम एक दंतम गजानन श्री ने पाया तपते स्वर्ण सदृश महाकाया श्री तन रक्त वस्त्र शोभित चंदन लाल भाल मन भाया चंदन लाल भाल मन भाया चतुर्हस्त तुम एक दंतम लंबोदरम श्री सूर्पकर्णकम् चतुर्हस्त तुम एक दंतम यज्ञोपवीत नाग करिसोहे विविध रूप दर्शन है प्रभु का विविध रूप दर्शन है प्रभु का लंबोदरम श्री सूर्प कर्णकम् चतुर्हस्त तुम एक दंतम लंबोदरम श्री सूर्प कर्णकम् चतुर्हस्त तुम एक दंतम सर्वंग अति सुंदर प्रभु के प्रभु तुम सर्व शक्ति के स्वामी सद्गुण सर्व सेवक जिनके सद्गुण सर्व सेवक जिनके लंबोदरम श्री सूर्प कर्णकम् चतुर्हस्त तुम एकदन्तम् नमामि श्री प्रभुपाद पंकजम् लंबोदरम् श्री सूर्प कर्णकम् चतुर्हस्त तुम एकदन्तम् लंबोदरम् श्री सूर्पकर्णकम् चतुर्हस्त तुम एकदन्तम् लंबोदरम् श्री सूर्पकर्णकम् चतुर्हस्त तुम एकदन्तम्।